Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun goes round the moon. I see the passion in your eyes. Sometimes it's all a big surprise. 'Cause there was a time when all I did was wish you'd tell me this was enough. It's not the Warme zomer verdient natuurlijk warme muziek. Dat begrijp je ook wel. Daarom Vanessa Williams in de show aan het begin. En save the best for last. Nou, doen we niet. We zetten het beste gewoon lekker aan het begin van de show. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een late avond vol heerlijke muziek om je oren een beetje te strelen. En dat komt goed van pas. In een week waarin het behoorlijk warm was. Hey, wat gaan we doen in de show? Lekkere muziek draaien natuurlijk. En we hebben een paar interessante onderwerpen voor je. Onder andere gaan we praten met Jan Hogendoorn. Hij is de nieuwe voorzitter van Cultuur in Nissewaard. Wat is dat voor een club? En wat gaan ze allemaal ondernemen? En is het allemaal wel zo nieuw? Je hoort het strakjes. Sensoren helpen rolstoelrijders beter presteren. Ja, dat gaat met elektronica. De nieuwe ontwikkelingen hoor je hier in de late avond. En inburgeren in een land dat niet bestaat. Hey, dat is interessant. Want we hebben het natuurlijk heel vaak over inburgeren in Nederland. Maar hoe zit dat nu eigenlijk? En bestaat het land wel waarin mensen worden ingeburgerd? Je hoort het allemaal hier. In deze aflevering van De Late Avond. From pain, had I been there? Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Een verkoelende stem, jawel, zou je kunnen zeggen, van Kelly Clarkson. Met zoveel luchtverplaatsing, ja, heb je geen ventilator meer nodig. A Moment Like This, George Michael ervoor met A Different Corner hier in de late avond. Waarin we natuurlijk de allermooiste muziek draaien. En gaan praten over cultuur zometeen. Er gaan heel wat verhalen over Nissewaard. Ja, Spijkenissen bijvoorbeeld. Hè. Het zou saai zijn, beton, glas en geen cultuur. Dat is niets dan minder waar volgens de stichting Cultuur in Nissewaard. Ik ga erover praten met de voorzitter, Jan Hogendoorn. Hij is hier in de studio. Goedenavond. Ja, goedenavond Alfred. Ja Jan, we kennen elkaar, daarom tutoyeren we elkaar. Hè? Ja. Dan weten de luisteraars dat ook. Jij bent sinds kort voorzitter van de stichting Cultuur in Nissewaard. Wat is dat voor een stichting? Ja, dat is een stichting die eigenlijk al 10 jaar bestaat, maar daarvoor onder een andere naam. Maar omdat in 2015 het Nissewaard werd, hebben wij ook gemeend dit jaar bij ons 10-jarig bestaan. Onze activiteiten uitbreiden over heel Nissewaard. Vandaar dat ons festival dat vroeger Stemmen uit Spijkenisse heette, nu Stemmen in Nissewaard gaat heten. En in die zin is het dus een nieuw festival wat wij organiseren. Dat komt binnenkort, hè? Maar wat is de doelstelling van de stichting? Ja, de stichting wil eigenlijk culturele projecten en evenementen stimuleren. En in heel Nissewaard, dus vroeger alleen in Spijkenisse, maar nu dus in heel Nissewaard. Voordat we het over de toekomst gaan hebben, wat hebben jullie zo al gepresteerd in het verleden? Nou ja, in het verleden hebben we dus op Monumentendag, dat is meestal de eerste week van september, allerlei activiteiten in Spijkenisse georganiseerd in monumenten. Dus bijvoorbeeld in de Dorpskerk in Spijkenisse, in het Gemaal in Spijkenisse, in een nieuw monument in Spijkenisse, de Boekenberg. En op dat soort plekken organiseerden we dan een literaire bijeenkomst of een singer-songwriter of een optreden voor kinderen, jonge kinderen, wat oudere kinderen. En in de stoep hadden we altijd een soort muzikaal literair concert. En een van de vaste dingen is eigenlijk al die jaren geweest, en dat is het gelukkig nog steeds, een afsluitend optreden van een meestal wel bekende landelijke dichter in de galerie van Regio uit Rijnmond. Dat is meestal zo rond de uur of 3:30, 3:45. Ja, als ik het goed begrijp is het dus dat jullie kunst en cultuur in contact brengen met monumenten in dit geval? Ja, nou ja, we hebben de Monumentendag als een soort kapstok eigenlijk gebruikt, omdat we vinden dat kunst en cultuur op die manier heel erg met elkaar te combineren valt. En het versterkt elkaar ook. Dat is de afgelopen jaren ook wel bewezen en duidelijk geworden, ja. Ja, dus eigenlijk, je kunt een mooi monument van binnen bekijken als het ware en genieten van gedichten en muziek bijvoorbeeld. Ja, precies. Als daar dan iemand heel mooi staat te zingen of er staat een klassieke groep heel mooi te spelen, dan worden inderdaad opnieuw kunst en cultuur met elkaar verenigd, ja. Dan hoop ik toch wel dat ze de gemalen uitzetten als jullie aan het zingen zijn. Ja, dat gebeurt wel, ja. Over het algemeen vinden de concerten in gepaste sfeer en stilte plaats, zeker, ja. Ja. Zijn er plannen voor de nabije toekomst? Ja, nou ja, 8 september aanstaande dan is het 10e jaar dat we bestaan en dus ook ons 10e festival. En dan gaan we een soort toertje maken, hè, langs de

to proving, I'm bulletproofing. Know what I'm doing. The way we're moving, like introducing us to a new thing. I wanna save it for later. The taste of flavor, cause I'm a taker, cause I'm a giver. It's only nature, I live for danger. All that you got, skin to skin, oh my God. Een opfrisser zou je kunnen zeggen van Eddie Mitchell. Toujours un con que me rappelle. Als ik dat goed uitspreek hoor, want mijn Frans is beroerd. Echt heel erg beroerd. Maar goed, je moet het er even mee doen. You can always... If there's always something that do reminds me. That is de juiste titel. Verder Ariana Grande met Dangerous Woman. Zometeen gaan we het hebben over sensoren. Helpen rolstoelers om beter te bewegen, beter te presteren op die rolstoel, met die rolstoel. Je hoort het zometeen naar Barbra Streisand. With you eternally, Zo klinkt het dus. Een vrouw die verliefd is. Kies wat, hè. Barbara Streisand, Woman in Love. De Delftse promovendus Rienk van der Slikke heeft uitgevonden hoe de lichamelijke prestaties van mensen in rolstoelen kunnen worden gemeten en verbeterd. Hij gaat er alles over uitleggen in een gesprek met Herman de Bruin. Sensoren die gaan helpen om rolstoelsporters beter te laten presteren. En Rienk van der Slikke is aan de telefoon. Hij is onderzoeker en hogeschooldocent. Die weet daar heel veel van. Meneer van der Slikke, welkom. Dank u wel. Lichamelijke prestaties van mensen in rolstoelen beter maken. Is dat nog nodig? Ja, daar is nog een hele hoop in te doen. De sporters zelf die hebben allemaal een eigen rolstoel. En het allerbelangrijkste is eigenlijk dat die stoel zo goed mogelijk aansluit op wat de mensen kunnen. En dat is eigenlijk wat we met die sensoren proberen te verbeteren. Dat we goed in beeld kunnen brengen wat doet die sporter met die stoel. Ja. En vervolgens kunnen kijken van als we dat meten, hoe kunnen we dat dan nog beter maken. Want die rolstoel en die sporter, die moeten op elkaar afgestemd zijn. Ja, dat is wel echt de essentie in die sport. Dat geldt natuurlijk voor eigenlijk alle sporten waar je materiaal gebruikt. Mm-hmm. Dus dat geldt ook voor wielrenners. Daar ben je ook een hele tijd bezig om zo'n fiets zo goed mogelijk in te stellen. En voor rolstoelsporters is dat vaak nog belangrijker, omdat die allemaal een individuele beperking hebben. Die ook maakt dat er iedere keer weer die stoel echt daar zo goed mogelijk op afgestemd moet worden. Willen ze zo snel mogelijk zijn of zo snel mogelijk kunnen draaien of wat we dan ook voor prestatie hebben. Ja. Nou hebt u iets nieuws bedacht, want met behulp van kleine sensoren kan die rolstoel beter worden. Ja, nou die sensoren zijn sensoren die rotatie meten, rotatiesnelheid eigenlijk. Dus als ik de rotatiesnelheid van een wiel meet, dan kan ik zien hoe snel die draait en daarmee ook hoe snel de rolstoel rijdt. Mm-hmm. En één sensor op het frame en daarmee kan ik zien in welke richting de rolstoel rijdt. Dus ik kan zien of die naar links of naar rechts gaat en hoe snel die dat doet, et cetera. Ja, ja. Maar moet die rolstoeler zelf dan ook die sensor hebben? Want die maakt ook bepaalde bewegingen. Ja, nou dat hebben we in het begin wel gedaan. Dan hadden we ook nog een sensor op de rolstoeler zelf. Maar dat zeker tijdens wedstrijden was dat heel vervelend. Dus we hebben eerst gekeken van wat doet die rolstoel. En eigenlijk kunnen we uit wat die rolstoel doet, kunnen we al heel veel afleiden. Dus iedere keer dat zij een push op de hoepel geven om vooruit te komen, dat kunnen we in de data van de rolstoelen al wel zien. Dus we kunnen eigenlijk al heel veel halen uit wat we alleen op de rolstoel meten. Maar ik denk wel dat we in de toekomst het ook gaan combineren met hartslag van de sporter of inderdaad misschien wel bewegingen van de sporter. Dus dan moet u elke sporter individueel begeleiden? Ja, tot nu toe hebben we die metingen telkens in de sporters gedaan. En waar we naartoe zouden willen in de toekomst is dat, want die sensoren zijn eigenlijk helemaal niet zo heel duur, dus dat we kunnen kijken of we daar toch een soort productje van kunnen maken dat mensen het zelf kunnen gebruiken. Zoals een wielrenner ook gewoon een fietscomputertje heeft of een hardloper een hartslagmeter. Zodat hij het zelf kan doen eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk waar je naartoe wil. Want ja, nu doen we het voor onderzoek en dat is prima gelukt. Maar wat je eigenlijk wil is dat mensen natuurlijk gewoon continu kunnen meten. Want dan kan je tenminste ook gedurende een seizoen meten. Of kun je gedurende trainingen meten, kijken hoe een wedstrijd verloopt is, et cetera. Ja. Maar de praktische toepasbaarheid is er dus eigenlijk al? Of moet daar nog veel aan gebeuren? Nee, in principe is het nu toepasbaar. Alleen in de huidige vorm vergt het nog wel wat werkzaamheden van een onderzoeker of iemand die een beetje technische ondersteuning geeft. Mm-hmm. En waar we in de komende tijd wel aan gaan werken om dat te versimpelen. En het ultieme doel is eigenlijk dat we een soort productje maken wat je à la fietscomputertje gewoon in de winkel kan kopen. En wat iedere rolstoeler, zowel in de sport als daarbuiten, op zijn rolstoel kan plakken. Heel gebruiksvriendelijk dus. Ja. Nou, u zei net van, we moeten er nog veel aan doen, maar u hebt nog even de tijd, want in 2020 wil u iets af hebben, hè? Met de Paralympics. Ja. Nou ja, het onderzoek is in principe klaar. Mijn promotie is natuurlijk afgerond, maar ja, we proberen nog wel met wat extra middelen, proberen we nog wel om het onderzoek nog een beetje voor te zetten. Want ja, nu is het wel het moment in de voorbereiding naar de Olympische Spelen. Ja. En de Tennisbond hebben al sensoren aangeschaft om zelf te kunnen meten en daar gaan we in ondersteunen. En ik denk dat wij onze basketbal ook wel gaat lukken. Gaan die sporters in 2020 nog meer winnen op die Paralympische Spelen? Want ze zijn al zo goed in Nederland. Ja, zeker. Ja, we doen het als klein land doen we het goed. En we hopen dat we daar een klein beetje in kunnen ondersteunen. Uiteraard moeten sporters het zelf doen. Maar als wij hen van goede informatie kunnen voorzien, dan kunnen ze hopelijk zich het beste voorbereiden. Mensen die wat meer willen weten, kunnen die ergens op een website terecht via TU Delft of via uw website? Dat is een goede vraag. Sowieso, als u de Perfect Wheelchair

time I got close, they fall apart again. I feared my heart would beat in season. I faced the nights alone. Oh, how could I have known that all my life to find. I'd almost given up. You must have read my mind. And all these dreams I save for a rainy day, they're finally coming true. I'll share them all with you, 'cause now we hold. Mike Reno en Ann Wilson samen in Almost Paradise. En dat was natuurlijk ook voor Connie van der Bos. Die laan in Den Haag. Triest lied eigenlijk een beetje. Met herinneringen. Mooie herinneringen aan Connie van der Bos ook, die veel te vroeg is overleden. Connie van der Bos hoorde je dus met In Den Haag, daar is een laan. Zo meteen gaan we het hebben over inburgeren in een land dat niet bestaat. Hoe zit dat? Je hoort het na de Police. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing, this girl's an open page. Bookmarking, she's so close now, this girl is half his age. The Police en Don't Stand So Close To Me. Aangevraagd via onze website trouwens. Hartstikke leuk, dankjewel voor het verzoekje. Kan via verzoekje op onze website delateavond.nl. Daar kun je een muzikale wens voor deze show indienen. Kost je niks en we doen het graag voor je. Nogmaals www.delateavond.nl. En dan klik je op verzoekje en dan komt het helemaal goed. Moet wel een beetje passen in de show. Ons inburgeringsonderwijs is behoorlijk gedateerd. Zo blijkt uit oefenexamens. Wat heb je als nieuwkomer eraan om te leren hoe je een acceptgiro overschrijft aan de langfiete Fortisbank? Tja, je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries over inburgeren in een land dat niet bestaat. Hoe burger je in een land dat niet bestaat? Dat is een cryptische omschrijving, maar ik ga daarover praten met Arike van Lieren. Zij is visueel journalist. Welkom, Arike. Ja, bedankt. Jij bent afgestudeerd aan de Willem de Koning Academie. Klopt. En je bent visueel journalist. Wat is dat precies? Wat ik doe in mijn werk is dat ik altijd kijk naar wat zijn eigenlijk errors in de maatschappij. Dingen die niet kloppen, waarvan ik denk dat wrijft, dat schuurt, hoe kan dat beter? En waar een journalist een verhaal schrijft, probeer ik de problematiek eigenlijk visueel te vertalen. Want een plaatje zegt eigenlijk meer dan 1000 woorden. Maar wat is het verschil met iemand die filmt dan? Want je bent journalist, maar je bent geen filmmaker, of wel? Nee, ik word opgeleid tot reclamemaker. Maar ik heb zelf eigenlijk mijn studie gecombineerd met journalistiek, omdat ik het heel interessant te combinatie vind. Dus waar de een een artikel zou schrijven, de ene keer maak ik een visueel artikel met afbeeldingen die iets vertellen. Soms maak ik een documentaire, dan weer een fotoserie. Dus eigenlijk probeer ik altijd een visuele beeldtaal te vinden. Wat en is dat omdat plaatjes sneller binnenkomen bij iemand? Dat meer zegt, je zegt zelf meer zegt dan woorden? Ja, dat spreek je het meeste aan. Ben je zelf ook heel visueel ingesteld, ja, dan neem ik aan? Ja. Ja. Nou ben je afgestudeerd op een bepaald project en dat heeft te maken met dat inburgeren. Kun je vertellen wat je gedaan hebt? Ja, nou ja, eigenlijk over vluchtelingen lopen de meningen heel erg uiteen. Maar over inburgeren, maar over één ding is eigenlijk iedereen het wel eens. Als mensen hier eenmaal zijn en ze moeten blijven, dan moeten ze inburgeren. En we gaan ervan uit dat inburgeren wel goed zit. Maar het gebeurt eigenlijk ver van ons, ver van ons huis. In een soort van gesloten systeem. En ik kwam erachter, ik heb een half jaar lang heb ik inburgeringsboeken geanalyseerd. En eigenlijk al die afbeeldingen die ik tegenkwam verzameld. En vanuit daar ben ik patronen gaan leggen van, goh, wat is nou dat beeld wat wordt neergezet van de Nederlander of van het Nederland? En toen kwam ik erachter dat die beeldtaal heel erg verouderd was. Dus een patroon wat daaruit voortkwam was dat de Nederlander wordt altijd wit afgebeeld. Als je al die plaatjes naast elkaar zet, zie je eigenlijk alleen witte Nederlanders. Vaak ook op de werkvloer zien we alleen maar mannen. Vooral ook oude mannen van een jaartje of 50. En opvallend vaak ook kaal. Nou, een ander grappig patroon is bijvoorbeeld dat we altijd beige bodywarmers dragen. Oh echt? Ja. En we zitten elke avond volgens de inburgeringscursus met de hele familie bij elkaar om spelletjes te spelen. Het is echt een beetje het Nederland van de jaren 70, waar we nog geen multiculturele samenleving waren. Waar ik achter kwam tijdens mijn onderzoek, beelden worden dus nooit geüpdate. Dus het kan dus zo zijn dat je een boek opent, een inburgeringsboek, wat herzien is in 2016. Waarin dus de vragen zijn herzien en de tekst. Maar dat de afbeeldingen nog steeds uit de jaren 70 komen. Een klein select groepje mensen in Nederland bepaalt eigenlijk helemaal vrij hoe de Nederlander wordt afgebeeld in inburgeringsboeken. Mogen ze gewoon zelf weten. Ja, er is geen enkele controle op. Nee, maar omdat ik echt concreet iets wilde veranderen, heb ik een foto-expeditie georganiseerd met Tweede Kamerleden. Met onder andere Jan Paternotte van de D66 en Jasper van Dijk van de SP. En wat ik met hun heb gedaan, is dat ik heb afgesproken in Den Haag. En dat we zelf nieuwe foto's zijn gaan maken voor de inburgeringscursus. Oh, geweldig. En ik begon met hele makkelijke foto-opdrachten. Zoals maak een foto van het openbaar vervoer. Want in de inburgeringscursus leren we mensen dat je nog met een treinkaartje betaalt. Nou ja, we hebben allemaal het OV-chip. Kaart. Ja. En eigenlijk werden die opdrachten steeds moeilijker, tot ik uiteindelijk bij mijn eindopdracht kwam. Dat was fotografeer nu normen en waarden. En er stonden eigenlijk alle politici met hun handen in hun haar. En toen was mijn boodschap dan ook van, moeten we dit wel willen? Discutabele normen en waarden vastpinnen in boeken. Ik stel voor dat we toewerken naar praktijkopdrachten en veel meer doen. Want cultuur en normen en waarden, dat leer je niet uit boeken. Nee, dat klopt. Leer je door te ervaren. Met mensen om te gaan en te kijken hoe het allemaal werkt in Nederland. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk heel lastig in een examen te gieten. Hè? Ja. Ja, er valt nog wel het een en ander aan te doen. Wat voor reacties kreeg je van de bewindspersonen die meededen hieraan? Ja, heel interessant. Ze nemen het mee in hun debat. Dus eigenlijk is mijn missie geslaagd. Volgende week vindt hier een heel belangrijk debat over plaats in de Tweede Kamer. Waarin minister Koolmees zijn nieuwe plan introduceert aan Tweede Kamerleden over hoe inburgeren er de komende jaren uit gaat zien. Mijn doel was, mijn afstudeerdoel was dat beeldvorming hierin werd meegenomen. En ze hebben beloofd dat ze dat gaan doen. Nou, als mensen hier meer over willen weten, is er iets op het internet over te vinden wat jij hier gepubliceerd hebt? Nog niet, maar dat gaat binnenkort wel gebeuren onder de naam Nederlanders. Neder-Landers. Omdat ik vind dat inburgeren in Nederland anders moet. Oké. Daar zijn we het over eens, als ik jou zo hoor. Goed, ik dank je heel hartelijk voor deze toelichting. Ik zou zeggen, geef een lekker feestje dat je afgestudeerd bent. Dan komt het helemaal goed. Arieke van Lieren, visueel journalist en afgestudeerd aan de Willem de Koning Academie. Dank je wel. Bedankt. Muziek van Erik en Jan aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Voel wat ik voel. Dankjewel voor je aandacht, dankjewel voor je gezelschap ook deze avond weer bij De Late Avond. En ik hoop dat je er weer bij bent. Ja, op maandagavond weer bij een nieuwe aflevering van de show. Tot besluit van deze show. Right here waiting. En van wie is dat? Oh ja, Richard Mark. Ik wens je een hele fijne avond nog. Mooie nacht als je gaat slapen, wilt rusten. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik ga met jou tussen de lakens, want je hoort het wel aan de stuiteringen. Het is voor mij ook laat. Een beetje een lange week geweest. Dus ik ga ook tussen de lakens. Ik wens je veel plezier. Oh ja, check intussen onze website tussen nu en de volgende aflevering van De Late Avond. Want dat lijkt me wel zo plezierig. Check www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Maar je kunt ons ook vinden op Facebook. Dan komt het ook helemaal goed. Goed, tijd voor de laatste. Richard Marx dus, zoals ik al zei, en Right Here Waiting. Waiting for you.